Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Açık Futbol'dan merhabalar. Radyo Van'dasınız. Bir haftayı daha devirdik ve geçen hafta Süper Lig'de bir derbi vardı ama öncesinde Beşiktaş Avrupa defterini kapattı. Kulüp Brugge'de oynadı rövanş maçını. 3-1 kaybetti. 2-1 lig yenilgiden sonra İstanbul'da mutlak kazanması gerekiyordu. En az 2 farkla ya da 1-0'la maçı uzatmaya götürüp 120 dakikada ya da olmazsa penaltılarla rakibini alt etmesi gerekiyordu ama bunu beceremedi Beşiktaş. 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve 3-1'lik 60. dakikadan sonra teslim olan ve Avrupa defterini böylece son 16'da tamamlayan bir Beşiktaş oldu. Bütün sezon düşününce yoğun bir maç trafiğinden geçti. Tottenham gibi, Partizan gibi, öncesinde Feyenoord ve Arsenal gibi rakiplerle karşılaştı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ve sonrasında Avrupa Ligi'nde. Liverpool gibi bir devi devirdi. Hani bu turu geçse, yarı finalde elense yine 2014-15 Avrupa Ligi sezonuna baktığımız zaman Beşiktaş için diyecektik ki Beşiktaş Liverpool'u eledi o sene. Bu anlamda Beşiktaş başarılı bir sezonu geride bıraktı Avrupa'da. Hasat zamanı demişti Bilic ama hasat tam manasıyla alınamadı Avrupa'da ve ligde bakalım nasıl bir son bekliyor Beşiktaş'ı. Kadıköy'e Fenerbahçe'ye konuk oldu. Kazansa Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkartıyor ve liderliğini sürdürüyor Galatasaray'ın 2 puan önünde. Berabere kalsa Galatasaray'la aynı puana geliyor. Fenerbahçe ile 4 puan farkı koruyor. Yenilirse de Fenerbahçe'nin 1 puan önünde, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada olacaktı. Ve son dediğim oldu. Beşiktaş Kadıköy'de kendine yarayan bir skor olan beraberliği garantilediğini zannettiği bir dakikada, hatta ailece golü aramaya gittiği dakikada dönüşünde rakibinden golünü yedi. Ve böylece 10 yıllık Kadıköy hasreti devam etti Beşiktaş'ın. 2005'ten bu yana Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenemiyor. Yani bir başka gelenek daha oluştu aslında. Hani Galatasaray 99'dan beri yenemiyor ve Duygun Yarsuvat dedi ya, geleneği bozacak halimiz mi vardı? Diğer yandan da hatırı sayılır bir başka gelenek oluşmuş. Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'a da Beşiktaş'a da boyun eğmiyor. Ezeli rekabette rakiplerine üstünlük kurmuş durumda. Bariz bir üstünlük kurmuş durumda. Şimdi Kadıköy'deki maç 1-0 tamamlansa, ki tamamlandı, muhtemelen çok sıkıntılı, vasat bir derbi olarak göze çarpacaktı. Ancak iki tane önemli olay yaşandı ki bunlar derbinin önüne geçti. Bu iki önemli olaylardan birisi ve ilki Emmanuel Emenike, diğeri ise Emre Belözoğlu oldu. Emre Belözoğlu tabii ki şaşırtmamıştır. Her derbi maçında bir şekilde maçın önüne geçmeyi başarıyor. Bu başarısıyla bilmiyorum övünüyor mu ama ona göre hiçbir kusuru yok. Kusur yine karşı tarafta. Karşı tarafta acaba ön yargılı mı davranıyor Emre'ye? Bu da belki sorgulanabilir. Dilerseniz bunu bir ara verelim. Ara dönüşü derbinin bu skoru bastıran olaylarına bakalım. Oh, hoş geldin sevdiğim. Çok zaman oldu bekledim. Ah hoş geldin sevdiğim. Çok zaman oldu bekledim. Sormadan adını tadını açtım yüreğimi. Gel konuşma bilmeden önünü sonunu. Dinle yüreğini akla danışma. Gel konuşma. Yorgunsun azıcık otur. Yüzünden hüzünü götür. Ben hallettim hesapları. Sen de bitir. Çok mutluyum gelişine. Adıma yar değişine. Sen de bunun şerefine. Beni bitir. Beni bitir. Çok zaman oldu bekledim. Ah hoş geldin sevdiğim. Çok zaman oldu bekledim. Sormadan adını tadını açtım yüreğimi. Gel konuşma bilmeden önünü sonunu. Dinle yüreğini akla danışma. Gel konuşma. Yorgunsun azıcık otur. Yüzünden hüzünü götür. Ben hallettim hesapları. Sen de bitir. Çok mutluyum gelişine. Adıma yar değişine. Sen de bunun şerefine. Beni bitir. Beni bitir. Ben Kenan Başaran. Açık Futbol'dasınız. Radyo Havan dinliyorsunuz. Şimdi Emmanuel Emenike uzun sürede tribünlerin tepki biriktirdiği bir oyuncuydu. Yani geçen sezona göre istediği gol yüzdesine henüz ulaşabilmiş değil. Fenerbahçe takımı ondan gol bekliyor. Ya da gol girdiği pozisyonlarda golü atmasını, yani öyle pozisyonlar kaçırıyor ki hani 20 gol niye atmadın değil. Ya girdiğin o 5 pozisyonun 4'ü çok müsait pozisyonlar. Bunlardan niye atamıyorsun? Aslında buradan biriken bir tepki var. Yoksa Emenike'yi kanatta oynatsanız, asistçi yapsanız, orta yapan, top taşıyan, rakibi zorlayan bir oyuncu olarak düşünürseniz belki de görevini layıkıyla yapıyordur. Ama forvet görüntüsü, golcü görüntü, son vuruşçu gibi bir algı yaratılınca haliyle futbol severler, bunda çok iddialı bir laf ama ondan gol atmasını bekliyor. Derbide 18-19'du galiba. Beşiktaş defansı müthiş bir hata yaptı. Müthiş denilmez tabii, hataya büyük bir hata yaptı. Necip ayağındaki topu Emenike'ye ikram etti. Emenike kaleci Tolga'yla karşı karşıya kaldı. Tolga Brüj maçındaki eleştirileri kulağına küpe etmiş olmalı ki ok gibi fırladı kalesinden. Her ne kadar emini ki onu geçmiş olsa da en azından pozisyonunu, dengesini bozduğu için ve başka türlü bir vuruş yapmasına neden olduğu için bence Tolga'nın başarısı vardı o pozisyonda. Evet, kale boş gibi gözük, boş vurması ama orada kalecinin yarattığı bir etki de var ne olursa olsun. Eğer kaleci Tolga kaleyi terk etmese Emenike topu sürecek, bir penaltı vuruşu gibi vuruş yapacak. Belki o da kaçar kaçmaz ama o bulunduğu pozisyondan daha sanki avantajlı bir pozisyon yaratabilirdi. Her neyse, sonuçta Fenerbahçe taraftarı diyor ki boş kale atamadın. Arkasından Alper Potuk bir pozisyon kaçırdı. Üst düzey iki pozisyon yakaladı Fenerbahçe. Takım tam randımanı bulmuş. Beşiktaş'ı böyle gafil alacak havaya girmişken seyirci homurdanmaya başladı. Sanırım o arada Musa Sol ısınıyordu. Onu da işaret etti seyirci. Musa Sol, Musa Sol diye bağırdı. Emenike acaba oyundan alınıyor muyum diye galiba. Bunlar hep tahmin tabii. Kızdı ve ya da taraftar ona kızdığı için, Musa Sol diye bağırdığı için beni değiştir işareti yaptı hocasına. Fakat hocası buna cevap vermedi. Hani devam et dedi. Ama seyirci tepkisi devam edince Emenike üzerindeki formayı çıkarttı ve saha dışına çıktı. Hocası ve diğer teknik ekip elemanları zor bela, güç bela Emenike'yi sahaya geri sürdü. O da formasını giydi. Devrenin sonuna kadar oynadı. Bu arada maçın hakemi Fırat Aydınus ne yapıyordu? Fırat Aydınus hiçbir şey yapmadı bu olay karşısında. Emenike'nin, yani artık maçtan sonra bütün hakem hocalarının birleştiği nokta şu. En azından sahayı izinsiz terk ettiği için bir sarı kart vermesi gerekiyordu. Ama böyle bir şey yapmadı. Formasını çıkarttığı için yapmadı. Sahaya geri dönerken de herhangi bir izin almadığı için herhangi bir şey söylemedi hakem. Yani hakem kuralları hiçbir şekilde işletmedi. Ve Emenike devre arasına kadar güç bela idare edip devre arasında Sarajoğlu'nu terk etti, gitti. Tabii ki resmi açıklamalara göre hocası izin verdi ya da kulüp yönetimi izin verdi vesaire. Ama normal şartlarda böyle bir şey hoş karşılanmaz. Emenike stadı terk etti ve milli maç arası verildiği için de ülkesine gittiği söyleniyor, izin verildi. Bakalım kaç gün sonra dönecek. Bakalım ligin geri kalan 9 haftasında forma giyecek mi? Taraftar o günkü ambiyansa baktığım zaman pek affedeceğe benzemiyor. Çünkü futbolda forma kutsal addedilir ve o formayı çıkartan oyuncu kolay kolay affedilmez. Böyle bir ritüeli vardır bu oyunun, bu temaşanın. Hal böyle olunca Emenike derbinin önüne geçti. Sanırım Emenike'nin bu rol çalmasından rahatsız olacak ki Emre Belözoğlu durun dedi, daha ben varım. Dilerseniz Emre'nin vukuatlarını, daha doğrusu Emre'nin içinde olduğu vukuatı dönüşte konuşalım. Seni dönüyorum plaklar gibi. sarhoş. Denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi. Ben Kenan Başaran, Açık Futbol devam ediyor, Radyo Havan'dasınız. Evet, şimdi derbide Emenike'nin sarı kart görmesi gerektiğine dair Beşiktaş Teknik Heyeti ve Slaven Bilic hakeme serzenişte bulundular ya da ikazda bulundular ya da sert bir şekilde dile getirdiler, bağırdılar, çağırdılar, bilemiyoruz. O arada Alves'le Bilic bir diyaloğa girdiler. Akabinde Caner geldi. İkisini de teskin etti, uzaklaştırdı. Kapandı mevzu. Kapandı, kapanın diyordu ki Emre dizginlerinden boşaldı, koşarak geldi ve el kol hareketleriyle ve de daha sonra televizyonda yapılan analizlerde de küfürler ederek bir işle tartıştı. Orası karıştı. Çarşı birbirine girdi. Beşiktaş'ın kalesi Günay Alper'e posta koydu. Volkan geldi, ona posta koydu. Yani ama %80 oyuncuların büyük kısmı da hani Gökhan Töresi'nden işte Fenerbahçeli diğer birçok oyuncu da ayırmaya çalıştı. Sonuçta o hengameden şu çıkması gerekiyordu. Slaven Bilic tribüne, Emre Belözoğlu soyunma odasına. Ama Fırat Aydınus görmedim, duymadım ve bilmiyorum. Üç malumunu oynadı. Hal böyle olunca herkes şaşırdı tribünde. Yani o kadar karmaşadan nasıl oldu da hiç kimse herhangi bir ceza almadan çıktı. Zaten Fırat Aydınus hiçbir pozisyonda kartına el uzatmayı düşünmedi. Yani televizyonda da izleyince de daha sonra bazı önemli sertlikler var. Yani Türkiye'de normalde kırmızı kart çıkartılan sertlikleri sarı kart bile göstermedi. Eyvallah, anlaşılabilir. Belki de iki tarafa da eşit muamele yapıp kimseye bir takım toleranslar tanımış olabilir. Ama sonra Veli Kavlak yanından geçerken bir şeyler serzenişte bulundu sanırım. Küfür olsa kırmızı kart görür çünkü. Çıkarttı sarı kartını gösterdi. Hani Veli'ye gösterdi sarı kartı düşünce sağda oyuncu kalmaması gerekiyordu. Yani Fırat Aydınus diyorlardı ya Türkiye'de en iyi maç yöneticisi, en iyi hakem Fırat Aydınus. Cüneyt Çakır uluslararası alanda başarılı, Türkiye'de başarılı değil. Ama Cüneyt Çakır'ın son derbisine bakınca, Fırat Aydınus'a bakınca Fırat Aydınus bu işten bayağı bir kopmuş. Bu anlaşılıyor. Onun sahada göremediği, duymadığı, çalmadığı, işitmediği şeyleri futbolcular daha sonra işte bugün dün Beşiktaş Kulübü'nün yayınladığı görüntülere göre soyunma odası koridorlarını devam etmiş. Emre Belözoğlu, Bilic'e burası İstanbul, anam avradım olsun gibi posta koymuş. Bilic'in kendi annesine küfür ettiğini söylemiş. Yani bunlar böyleyse Türkiye Futbol Federasyonu bütün görüntülere, koridorlardaki bütün görüntülere sahip, saha içerisinde olup bitene de vakıftır. Bilic'e de gerekiyorsa, eğer hak söylemişse Emre'nin iddia ettiği gibi derhal ne gerekiyorsa cezayı kessin. Bilic'e de kessin, Emre'ye de kessin. Başka vukuata varsa hepsine kessin. Yani şimdi sahada bunlar olup biterken bakın derbinin bitiminde bir kebapçıda iki futbolcu, birisi Beşiktaşlı, diğeri Fenerbahçeli, birisi yenilmiş, birisi yenmiş, birisi %100 karşı karşıya da golü atamamış, diğeri 90. dakikada 3 puanı getiren, şampiyonluk yarışına tekrar güçlü bir şekilde ortak eden golü atmış Musa Sow. İki Senegalli arkadaş gittiler, dönercide muhabbetlerini yaptılar, yemeklerini yediler ve gittiler. Böyle olması gerekiyor. Evet, böyle olması gerekiyor. Bazı insanlar kınadı bu durum ama hayır. Bu. Olması gereken şey bu. Olması gereken şey bu medya yansıyan görüntüler değil. Beşiktaş yönetimi işte biz maçın sıcağı sıcağına konuşmak istemedik, o yüzden bekledik deyip dün koridorlardaki görüntüleri falan paylaştı. Beşiktaş haklı da olsa bu tür şeylere tenezzül etmemesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş diğer iki ezeli rakibine benzemeye çalıştıkça kaybeder. Beşiktaş ancak ötekilerin dışında bir alternatif olursa kazanır. Yani Beşiktaş hakeme posta koyarak, federasyona posta koyarak, tırnak içinde gider yaparak, afra tafra yaparak yok. Yani Beşiktaş'a buradan ekmek çıkmaz, vermezler. Yani Galatasaray Beşiktaş maçı oynanmıştı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rahmetli Can Aydın zamanında. Galatasaray'ın pek bir iddiası yoktu. Beşiktaş o maçı 2-1 kazanmıştı. Yanılmıyorsam 2 penaltı kararıyla. Ali Aydın yönetmişti maçı. Hakikaten berbat yönetmişti. Hani Beşiktaş'ın lehine yapmıştı hataları. Ve maç sonu Can Aydın, Ali Aydın düdüğünü asacak dedi. Nitekim astı. O yüzden Beşiktaş, ama Beşiktaş'ın bugüne kadar böyle çıkışlarına hiç cevap aldığını görmedik. O yüzden bu toplara girmeyecek. Kendi tarihsel karakterine bakacak. Hani gerekirse hakemi de yeneceğiz diye bir lafları vardır, mottoları vardır. Aynen o yolda devam etmesi lazım. Diğer yandan Fenerbahçe'nin, hep büyüklük vurgusu yapan Fenerbahçe'nin, bilmiyorum, Emre, yani Lefterse Fenerbahçe, Can Bartuysa, Büyük Fikret'se, hani Bahtiyar'sa, ne bileyim, o tarihinde bir mazi yatar diyen, o benim çok sevdiğim bir marştır Fenerbahçe marşı. Hani Beşiktaş niye benzer bir marş yapmaz yıllardır? Hep böyle düşünürüm mesela. Galatasaray'ın da marşı fena değildir. Ama Fenerbahçe'nin marşında daha değişik bir tat vardır. Bir de nostaljik bir havası vardır. Hani kaydından bile hoşlanırım. Orada geçen isimlerse Fenerbahçe, kusura bakmasınlar ama Emre Belezoğlu orayı temsil eden bir oyuncu değil. Mesele Emre Belezoğlu küfür etti etmedi değil mesele. Yani bazen yani görüntünün tam kendisi bile bazen rahatsızcıdır. Bir Fenerbahçe kaptanı gider, olaylar varsa yatıştırır. Rakip takımdan bile yanlış yapan varsa onu da düzgün olmaya davet eder. Bilişse bilişi gider, lütfen hocam şurada top oynuyoruz, kulübenizde oturun lütfen der. Daha da büyür ama takımının menfaatini düşündüğünü zannederek yaptığı bu hareketler antipati yaratmaktan başka bir şey yaramıyor. Hep aynı şey söyleniyor. Sağ dışında çok iyi bir insan. Biz sağ dışındaki kişi bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendirmiyor. O zaman sağ dışındaki Emre bizi ilgilendiriyorsa o zaman özel hayatına da gireriz. Fotoğraflar çekilir. Nerede ne yiyor ne içiyor. Değil mi? O zaman denilmiyor mu ki özel hayat? Özel hayata karışmayın. Herkes doğrudur. Bizi ilgilendiren saha üzerindeki Emre. Oradaki davranışlarıyla bizi ya da herkesi yani bir bayrak oyuncu olmalı. Kariyeri, yaşı, şuyu buyu bunları gerektiriyor. Milli takımın kaptanlığını yapmış. Yine milli takıma seçildi. Bilmiyorum yani. Bu kaçıncı? Bilinç kendisine küfür etmişse o da en ağır cezaya çarptırılsın. Emre de yapmışsa o da aynı şekilde. Adaleti yeşil sahanın üzerine sağlamadıktan sonra adına Süleyman Seba sezonunda deseniz, Faruk Ilgaz'da deseniz, Özhan Canaydın'da deseniz hiçbir şekilde insanları ikna edemezsiniz, güven tesis edemezsiniz. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Kenan Başaran. Size hoşça kalın derken siz radyo havanda kalmaya devam edin. Bu güzel radyoyu dinleyerek yaşatın. Hoşça kalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.